czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. Listy przychodzą takie, albo no, to są opowieści o pani Annie, albo właśnie takie jak ten, mniej więcej w tym tonie utrzymane. Najpierw są miłe słowa, bardzo dziękuję panie Sebastianie, a potem i potem dalej tak, bardzo trafny i dobrze dobrany temat i dalej jednak pomija pan moim zdaniem jeden ważny aspekt rutyny. W dzisiejszym świecie część z nas prowadzi szybkie życie, jest w ciągłym biegu, wciąż za czymś goni, także ta rutyna, schematyczność staje się wręcz czymś pożądanym. W krótkim okresie staje się pewną przerwą w dynamicznie zmieniającym się życiu i chwilą wytchnienia dla wciąż goniących gdzieś ludzi. I właśnie państwo dzwonią, Wiola odbiera telefony i właśnie wszyscy mówią bardzo podobnie. To może nie jest dobrze dobrany temat, no bo trochę przypomina mi się taka historia kiedyś w liceum, kiedy nasza pani, był taki przedmiot za moich czasów, no, był zdumiewający i groteskowy, zwłaszcza, że on był w czwartej klasie liceum, w maturalnej klasie, to był przedmiot nieobowiązkowy, a nazywał się wychowanie w rodzinie socjalistycznej. No i właśnie nie wiadomo, czemu on miał służyć, no ale trzeba było. Trzeba było. No i była pewna pani, która zgodziła się ten przedmiot poprowadzić. Jakoś próbowała nas zachęcić do różnych rozmów i dyskusji, ale to się nie udawało, a nie miała specjalnie możliwości nacisku, bo jak mówię, to była czwarta klasa maturalna i przedmiot był nieobowiązkowy. No i po kilku takich nieudanych próbach, kilkunastu być może, no to było kilka lekcji minęło. I w pewnym momencie, na którejś z tych kolejnych lekcji, ktoś nagle podnosi rękę do góry. Pani jest zachwycona i mówi, Radek, wspaniale, no bardzo proszę. A Radek mówi tak, pani profesor, zgadzamy się z panią w 100% i usiadł. I być może tak jest tą rutyną, może ona jest po prostu potrzebna dzisiaj i tyle. I nie ma co się tutaj wygłupiać i kombinować i opowiadać o wyjściu poza próg i skakaniu na skoczni. Może tak jak dzisiaj żyjemy i tak jak dzisiaj jest, no to ona jest po prostu konieczna i tyle. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl Oh, Wpisywano wojnę, miłość, rozejm, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć, moja Moim zdaniem to jest genialna piosenka zupełnie, tak jak jeszcze kilka innych utworów Republiki. Wybrałem takie prowokacyjne, takie piosenki z tekstami, które myślę wybijają z rutyny, ale może ona nam jest bardzo potrzebna jednak. Może to są właśnie takie czasy, że potrzebujemy tego pancerza, tej ochrony. Do tych zwyczajów, tych rytuałów, które no, czasami no dobrze mogą się omsknąć w rutynę, ale trudno. No może to jest lepsze rozwiązanie niż ryzykowanie, bo jest za szybkie tempo, za dużo się dzieje. No po prostu potrzebujemy pewności, nawet jak to jest rutyna. No jest jeszcze inna możliwość, jak myślę, ale to już jest mistrzostwo. To jest to, o czym pisze pan Paweł. No, pisze tak. Moje wyjście poza tykający zegar, poza biegnące minuty, poza pędzące sekundy następuje zawsze, gdy wracam do domu i sięgam po ulubione płyty. Siadam, słucham muzyki i czas przestaje mieć znaczenie. Zatracam się w tym tak, że godziny zlatują sam nie wiem kiedy. Potem mogę wrócić do kolejnego dnia pracy z zadaniami podporządkowanymi przyspieszone godziny. Wypadanie poza rutynę ratuje psychikę. Teraz też się zatraciłem w tej audycji. To znaczy, nie wiem, jak to rozumieć. No można to pewnie tak rozumieć, że no jest to ucieczka i schron i ta muzyka mnie ratuje, wychodzę poza rutynę. Ale może też być tak, że gdyby tak potrafić, może ktoś tak potrafi, no są tacy ludzie, którzy tak potrafią, żeby nie rozdzielać tego czasu na te piosenki i na pracę, tylko właśnie nawet gdy są to czynności, no takie powiedzmy rutynowe, zadania, to co robimy codziennie, to żeby to tak robić, jakby to były te piosenki, tak żeby się w tym zatracać, tak żeby w to wejść i z całkowitą świadomością i z uważnością to robić. Jeśli tak się pewnie da, to jest jeszcze inna możliwość, inne rozwiązanie. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i te piosenki, no zawsze one są jakieś takie, no w każdym razie dzisiaj wybrane z intencją wybicia z rutyny. One czasami mają taki gorzki, mocny tekst, jak to, co słyszeliśmy przed chwilą, albo u Michaela Jacksona. Takie wadzenie się ze światem, takie no właśnie teksty antysystemowe. A czasami jest tak, że tu jest no, pozornie bardzo piękna, słodka ballada, ale opowieść właściwie jest o czymś innym. No w tej piosence tak będzie, to jest Angel, no, ładnie o aniołku, ale właściwie to jest opowieść o heroinie, która podporządkowuje ludzkie życie. No posłuchajmy i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl.

No, że po prostu byłem unieruchomiony i już rozważałem wariant, ponieważ uwielbiam Herkulesa Poirot. Znalazłem taki sklep, gdzie można kupić takie laseczki z ładnymi główkami, a ponieważ Herkules Poirot ma taką laseczkę z kaszuszką, to ja też chciałem sobie taką kupić. Już byłem w rozpaczy, bo naprawdę już nie mogłem chodzić. No i trafiłem do znakomitego fizjoterapeuty. No i nie chcę Państwa wtajemniczać, te różne po kolei opowiadać, jak te procedury tam wyglądały, ale początek był taki. Pan fizjoterapeuta kazał mi się rozebrać, stanąć przed lustrem i mówi: o, niech pan popatrzy, jak pan stoi. Ja mówię: o, no tak, wie pan, no, stoję nierówno, bo obciążam tę nogę, która mnie nie boli. On mówi: niech pan popatrzy. Pan i tak obciąża tamtą bolącą. I rzeczywiście, prawda. Chociaż nie mam żadnych tam problemów z kręgosłupem, żadnych skrzywień, no to okazuje się, że no, ciało jest po prostu asymetryczne, tak jak pewnie większości z nas. No i pierwsze działania były takie, że pan zaczął mi masować, znaczy lewe kolano mnie boli, a pan zaczyna nagle, ni stąd, ni zowąd, dotyka prawego ramienia i tam mi coś zaczyna dłubać, ale robi to delikatnie, no ale jak zaczyna tak nawet delikatnie, to ja czuję po prostu potworny ból w tym lewym kolanie. No nie wiedzieć czemu, a to jest prawe ramię, potem bok, potem jeszcze coś. Po prostu no, jakaś niesamowita historia. Zupełnie nie dotykał tego bolącego miejsca, a ja czułem, że no, dzieją się rzeczy okropne. I no, nie chcę opowiadać tego wszystkiego po trochu, chociaż to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo pokazuje, co jest niepoczywiste, jak bardzo jesteśmy jednością. To znaczy, jak wszystko ze wszystkim się łączy i kojarzy. I to jest pierwsza rzecz. Niby to wiemy, ale właśnie tego nie wiemy. Dopiero jak mamy takie doświadczenie, no to wtedy dopiero to czujemy i to wtedy dociera. Powolutku, ale jednak. A druga rzecz jest taka, i to jest nauka pokory. To znaczy, polega to na tym, że no po prostu dokładnie nie wiadomo. Pan fizjoterapeuta, pan Marcin mi powiedział, że 20 lat temu to jeszcze tego nie wiedziano, co teraz. Ale teraz i tak się wie bardzo mało, że to jeszcze ta wiedza, ho, ho, ho. I mówiąc krótko, no, nie wiadomo, co powoduje jaki efekt. Wiadomo, że jest całość, że jesteśmy połączeni, że jesteśmy jednością. Natomiast jak to się odbywa dokładnie, nie wiadomo. Na przykład kiedyś on powiedział mi coś takiego, że jak była operacja, zdarzały się takie historie, że kiedy rozcinano powięź tą w ciele i ona potem no, nie pasowała, więc ją wycinano kawałek i wyrzucano. Dzisiaj się okazuje, że ta praca na powięzi jest absolutnie czymś podstawowym. No i takie rzeczy do mnie dotarły. To musiało mnie zaboleć kolano i to naprawdę poważnie mnie zaboleć, żebym poczuł, co to znaczy jedność i zrozumiał i odczuł, co to znaczy pokora. Prawda? I to jest też wyjście poza rutynę. No, mógłbym tak sobie chodzić jeszcze ileś lat, no ale zabolało mnie kolano. Musiałem coś z tym zrobić. No i właśnie tak to było. Więc to jest no, z jednej strony wyzwanie, z jednej strony coś, co jakby znienacka spadło, a z drugiej strony to jest taka praca w codzienności. Taka praca z codziennością. No, to jest taka praca polegająca na tym, że no, wiem, jak mam stawiać nogę, jak mam stanąć, jak mam, no, mam różne ćwiczenia w domu, które robię i tak dalej, i tak dalej. No, nie opowiadam tego, żeby się rozkliwiać nad moim bolącym kolanem, tylko żeby właśnie powiedzieć coś takiego, że, no, że to wyjście z rutyny może być codzienne, że to może być, no, że to może dotyczyć mnie, dotyczyć mojego ciała, dotyczyć codzienności. Przychodzą maile. Bardzo dziękuję. Proszę też dzwonić 73 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. When the photographs you're taking now are taken down again. When the heavy clouds that hide the sun have gone. The millions of us on the hill, from the start to Land's End. When photographs you're taking now are taken now, press send. This is a precious opportunity. Beware of the photographs you are taking now. We are flying over black sands in a glass aeroplane, crashing in slow motion in another cityscape game, where the feeling is supernatural, like passing into other worlds. The and the photographs you're taking now are taken down again. And the heavy clouds that hide the sun have gone. The millions of us on the hills, from the start to Land's End. When zombies on over to the Church of John Coltrane, 8 hours on a bus from sunset with freedom taking cocaine in the patent courts of nature. All is but a vanity, and the and the photographs you're taking now are taken down again. And the heavy clouds that hide the sun have gone. The millions of us on the hills, from the start to Land's End. When uważam, to jest fantastyczna płyta, ta jego ostatnia, Everyday Robots, chyba tak jest tytuł, prawda? I znowu opowieść o takich rytuałach, które się zamieniają w rutynę i o tych zdjęciach, które właściwie nie wiadomo po co, tak? robimy, bo robimy. Ale jakoś, jak widzę, to, nie, nie, to słowo nie brzmi państwu niedobrze. Właściwie jeden jest taki list, taki, który jest zdecydowanie na nie. I to mocno bardzo powiedziane, pani Renata. Rutyna jest zabójstwem dla duszy i dla serca. Powoduje powszechną znieczulicę, brak kreacji, tkwienie wciąż w tych samych schematach. Tym samym stajemy się coraz bardziej i bardziej niewolnikami. No bardzo mocno powiedziane. Właściwie inne listy to mniej lub bardziej to jednak jest pochwała rutyny. Nawet tak bym powiedział. To znaczy chyba jest taka ogromna potrzeba jedno, tego, żeby się jakoś w tym świecie zbudowanym na tej płynnej nowoczesności, na tych piaskach sypkich, no żeby coś było w ogóle, żeby była jakaś struktura, żeby był jakiś rytm, nawet gdyby to miało grozić rutyną. No nic, ciekawe. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl.

bo tu każdy ma swego, najbardziej swojego. Odchodząc najwyżej, pojmuje, że to ten sam, że Pan to Jezus, że Pan to też Jego śmierć, że Pan to dziecko, że Pan to Mojżesz i Mahomet też, i że Pan to też to, co rani, że Pan to właściwie, dlaczego nie Pani, dlaczego nie Pani, i że Pan to ta struna, i myśl, że to komunał, i poczucie szczęścia, nawet gdy wichura, nawet gdy wichura, i przyczyna, że jest wdech, i skutek porodzi się na przykład pies, i każdy Budda. Bo tu każdy ma swego, najbardziej swojego, odchodząc najwyżej, pojmuje, że to ten sam. Kolejna pobudka ze świata na przykład, tu do nas dociera już tuż. Poranna piosenka, choć w nocy ciśnięta, spod powiek umysłu w przesiadce wytryska już. No też jest moja ukochana piosenka. Pani Kornelia. Warto rozważyć dwa pojęcia, które wydają się pozostawać we wzajemnej relacji, a które moim zdaniem polaryzują pewien zakres. Rutyna i rytuał. Rutyna. Bolesne wejście w ramy. Wąskie ramy myślenia. Istoty tak zwanego spokojnego życia. Niektórym wartość ta jawi się jak najbardziej pozytywnie. Dla mnie to najgorsze, z czym musiałabym się mierzyć. Nie wierzę w 20-letnie kredyty i 20-letnie związki, tak pani pisze. Nie chcę stałości, nie potrzebuję nieruchomości. Wszystkie przytaczane dotychczas głosy świadczą o rozpaczliwej potrzebie rutyny, która utożsamiana jest ze spokojem ducha. Potrzebie, która jest reakcją na dzisiejszy pęd życia. A ja nie. Dla mnie świat to wciąż za mało. Ziemia kręci się za wolno. Ja nie chcę spokoju, chcę rewolucji, szaleństwa, braku zobowiązań, wolności. Być może moje naiwne 24-letnie myślenie się zmieni po kolejnej podróży w nieznane. Może za kilka... naście lat zapragnę stabilizacji, jaką dać może rutyna i świadomość powtarzalności. jedynie rytuał może stanowić jakąś wartość, która pozwala mi się samej w jakiś sposób okiełznać. Póki co hołubię moje rytuały. Kilka okruchów powtarzalności w zwichrowanej rzeczywistości traktowanych z niecodziennym namaszczeniem. Serdeczności Kornelia. Kornelia Amelia. Amelia to była taka dziewczyna, ta z filmu, taka iskierka, prawda? Która no jakoś nie lubiła rutyny. No to z dedykacją dla pani, pani Kornelia, żeby się pani nie zmieniała tak szybko. Jeszcze taki wybiorę fragment z pięknego bardzo listu Kingi, która pisze o Michaelu Jacksonie. Dzisiaj nadawaliśmy jego piosenkę. Przepiękną, wspaniałą i genialną, bym nawet powiedział. I dwa słowa tylko. Chodzi o troskę, czy właściwie to jest to główne słowo. Nie wiem, czy troskę można połączyć z rutyną. Ja mam wątpliwości osobiście. Rytuał to zupełnie co innego, a rutyna, nie wiem. A troska chyba to jest najważniejsze słowo, które się w ogóle tutaj nie pojawiło dzisiaj. A powinno. Troskę o to, żeby szło ku dobremu, żebyśmy jako ludzie się w swoich misjach odnajdowali i spisywali dobrze. Mamy przecież jedną taką pewną, to jedną próbę, jedno życie. I żebyśmy pamiętali o innych i o sobie. I to też do mnie wraca, że o sobie, bo słabo potrafię. I to jest to ważne, troska. Bardzo dziękuję. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Pani Reno, pięknie dziękuję. Wiolu, dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Ekuini, Yeah.